Onun için yani Allah adına mesela yalan yere yemin var. Vallahi. Adam yalan söylüyor aslında ama vallahi diyor. Şimdi biz bu adamın Allah'ın adını söylediğinden yola çıkarak buna kanalım mı? Hayır. Yani kandırmak kötüdür. Allah ile kandırmak en kötüdür. Üstelik de Allah'ın nehyi var. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın aldatıcı sizi Allah'la aldatmaz. Yani nehi bu. Allah'la aldatmak haram, Allah'la aldatana aldanmak da harammış. Bu ayet o haramı söylüyor, nehy ediyor. Allah'ın nehyettiği bir şey haramdır. Buyurun. Bakınız. Yani Allah'la aldatanın durumu ayrı bir hadise. Evet. Ama Allah'la aldatana aldanmak da haram. Allah ondan nehyetmiş. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Yani Allah ile aldatanlar olacakmış. Varmış. Bu ayet indiğinde de varmış. Varmış. Varmış ki ayet inmiş. Bundan sonra da olacakmış. Aynen. Bu ayetin indiği toplumda da varmış. Varmış. Varmış ki gündeme getirmiş. Böyle bir sorun var. Allah'la aldatan insanların varlığı sorunu. Allah'la aldananların da varlığı sorunu. Ve bize Allah'la aldanmayın diyor. Biri sizi Allah'la aldatmasın. Aynı şey. Yani diğer şimdi bu Allah dedi ya. O zaman buna aldanalım. Ya ağzından Allah çıktı. Biz buna aldansak iyi olur. Yani Allahsız aldanacağımıza Allahlı'ya aldanalım demeyin diyor Kur'an. Evet. Aksine Allah'ı aldatmasına alet edene hiç aldanmayın. Hiç aldanmayın. Evet. Hiç aldanmayın. Çünkü onun aldatması aynı zamanda alçakça Allah'a da yapılmış bir nankörlük. Allah'a da yapılmış bir hakarettir. Niye? Çünkü bir insan normalde eğer birini aldatırsa, birini dolandırırsa bu bir dolandırıcılıktır. Fakat bu dolandırmaya Allah'ı da şahit tutarsa, yani Allah'la aldatır, Allah'la dolandırırsa bu adam aslında Allah'ı da dolandırmaya kalkmıştır. Evet. Onun için kendi kutsalını, kendi mukaddesini pazarlayan, ona leke süren, ona kara çalan biridir bu. İşte bu anlamda bu kodları çok yıprattık. Acaba diyorum, bunlar bizde şuurlu bir karşılık